Poredium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 30 marca, jest 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Głosowanie w sprawie samochodów spalinowych pokazuje, jak ważne jest zachowanie we wspólnocie prawa weta. Zwraca na to uwagę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wykorzystujemy wszystkie dostępne środki, tak o próbach uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi, mówi pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków. W szkołach i w firmach w Rosji organizowane są propagandowe spotkania z żołnierzami, którzy walczyli na Ukrainie. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, mówi, że głosowanie w sprawie sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku w Unii pokazuje, jak ważne jest zachowanie we wspólnocie prawa weta, czego domaga się Polska. We wtorek Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie określające bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. W programie pierwszym Polskiego Radia minister Przydacz zaznaczał, że politykę europejską prowadzi rząd, jednak wyjaśnił, że Polska nie była w stanie zawetować nowych rozwiązań. Mimo braku zgody Polski oczywiście rozwiązanie wchodzi, dlatego że wcześniej zgodzono się na reformę systemu głosów w Unii Europejskiej, w którym w zasadzie nawet państwa średnie czy duże, takie jak Polska, nie mają możliwości blokowania takich rozwiązań. To rozwiązanie w sensie klimatycznym, ja rozumiem, że ma doprowadzić do poprawy klimatu, ale musi być też realistyczne. Nie może być tak, że efektem tego będzie przyduszenie gospodarcze innych państw poza Niemcami. W 2026 roku Komisja Europejska ma dokonać oceny postępów w osiąganiu celów redukcji emisji. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak powiedział, że Polska konsekwentnie działa na rzecz uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi, wykorzystując wszelkie dostępne środki. Podkreślił, że nasze władze zabiegają, aby sprawa represji wobec naszych rodaków na Białorusi nie była wyłącznie sprawą pomiędzy naszymi krajami, ale międzynarodową. W programie pierwszym Polskiego Radia minister mówił, że nasi rodacy na Białorusi są represjonowani za wsparcie, którego nasz kraj udziela Ukrainie. Udało się nam sprowadzić do Polski 3 pozostałe panie zaangażowane w działalność Związku Polaków. Początkowo aresztowanych było 5 osób i 2 liderki Związku Polaków na Białorusi, pani Biernacka i pani Tiszkowska, to odpowiednio Lida i Wołkowysk, są bezpieczne w Polsce. Tak samo pani Anna Paniszewa z Brześcia, to nie jest członek ZPB, ale bardzo też zaangażowana pani, jest także bezpieczna w Polsce i to jest działalność bezpośrednio różnych naszych organów, które się w to zaangażowały. Po mobilizacji społeczeństwa białoruskiego na rzecz demokratycznych przemian po sfałszowanych wyborach prezydenckich w tamtejszych więzieniach jest przetrzymywanych blisko 1500 osób, wśród nich są Polacy. Władze Rosji zintensyfikowały działania propagandowe. W szkołach i zakładach pracy organizowane są spotkania z żołnierzami, którzy walczyli przeciwko Ukrainie. Część firm oprócz zwyczajowej produkcji składa lub remontuje sprzęt dla wojska, a prokremlowscy artyści występują na regionalnych scenach, wychwalając reżim Władimira Putina. W Moskwie i innych miastach Rosji organizowane są koncerty i spotkania, w trakcie których zbrodniarze wojenni przedstawiani są jako bohaterowie. W koncertach biorą udział także dzieci, których zadaniem jest wychwalanie rosyjskich żołnierzy. Niezależni dziennikarze ustalili, że w Moskwie na koncercie z udziałem Władimira Putina wystąpiły dzieci z Mariupola. Patriotyczne akademie organizowane są też w rosyjskich szkołach. Uczniowie i nauczyciele recytują teksty, w których wychwalają Władimira Putina i rosyjskich żołnierzy, tych samych, którzy dopuszczają się zbrodni wojennych w Ukrainie. Rosyjskie media niezależne podały też, że Ministerstwo Kultury tworzy specjalne propagandowe grupy artystów, którzy będą z kremlowskim przekazem występować w różnych regionach federacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Katowiccy celnicy udaremnili nielegalny przywóz gotówki do Polski. Na lotnisku w Pyrzowicach wykryli w bagażu 7 milionów hrywien. To w przeliczeniu na złotówki ponad 800 tysięcy. Pasażerowie nie zgłosili pieniędzy do kontroli. Podróżni przylecieli do Pyrzowic z Kutaisi w Gruzji, mówi Michał Kasprzak, rzecznik prasowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Bagaże należały do obywateli Ukrainy, którzy przekraczali przejście zielonym pasem nic do zgłoszenia. Podróżni tłumaczyli się, że pieniądze są przeznaczone na zakup nieruchomości. Za brak zgłoszenia przewozu pieniędzy powyżej 10 tysięcy euro funkcjonariusze ukarali podróżnych mandatami na łączną kwotę ponad 62 tysięcy złotych. Osoba przewożąca środki pieniężne w wysokości co najmniej 10 tysięcy euro musi złożyć deklarację tych środków pieniężnych właściwym organom państwa członkowskiego, przez które wjeżdża do Unii Europejskiej lub wyjeżdża z Unii, oraz udostępnić je tym organom do kontroli.

Program Trzeci Polskiego Radia. Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji, trzeba jakieś mieć. A gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą. No tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą. No tańcz, potem powróci mój szary świat. On lubił się włóczyć po mieście co dzień. Cielem cień. Mieszkanie nieduże i kredytów pięć. My z windy na samej górze uśmiechnięty szedł. A gdyby na parkiet ktoś porwał choć raz, zniknąłby cały. Jej szary świat. 15,5 minuty po godzinie 10. Trójka przed południem. Jak zwykle o tej porze w naszym programie rozmawiamy o muzyce, rozmawiamy o piosenkach. Posłuchamy sympatycznego utworu muzycznego zagranicznego, a przy okazji dowiemy się, co poeta chciał powiedzieć przez to, co napisał, a potem zaśpiewał. Piotr Firan i Rafał Zari przed nami. Bed and Breakfast w pigułce. Is it like today? World Party. To jest taka piosenka o historii ludzkości. Many years ago he looked out through a glassless window. Ktoś spoglądał przez okno, w którym nie było szyby. Tak. Na przykład człowiek, powiedzmy. All he could see was Babylon. Wielkie miasto. The bad one, the Babylon. Beautiful green fields and dreams. Wszystko pięknie, prawda? Idealnie. Ale there was worry in his heart. Jakiś niepokój był w sercu. I to jest refren. How could it come to this? Patrzę, spogląda na Babilon i pyta się, how could it come to this? Jak mogło do tego dojść? I'm really worried about living. Jestem zaniepokojony życiem. I pyta się, is it like today? Czy też jest tak dziś? Tak, czy to się zmieni, czy było tak wcześniej, czy jest inaczej teraz? Pod koniec mówimy, then came a day. Nadszedł taki dzień. A man, Człowiek packed up and flew off from the planet. Człowiek spakował się i odleciał z tej planety. He went to the moon. Poleciał na Księżyc. He's out in space. Jest na zewnątrz, w przestrzeni kosmicznej. To główna metafora. He comes face to face with God. W pewnym momencie spotkał się twarzą w twarz z Bogiem. I zadaje to samo pytanie. Is it like today? I'm worried about creation. I'm worried about my life. Cały czas ten biedny człowiek jest zmartwiony. Is it like today? What party? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 20, prawie 7 minut po godzinie 10. Dziś mamy czwartek, owocowy czwartek. Dziś jesteśmy bliżej tego wszystkiego, co dotyczy człowieka, bliżej tego, co dotyczy naszej planety. No i my tu gadu gadu, a tymczasem, proszę państwa, Afryka się rozpada. Na pół. Podział, jaki znamy na Europę, Azję, obie Ameryki, Australię, Antarktydę, no i Afrykę, jest dla nas czymś oczywistym, no ale to nie oznacza, że tak już pozostanie na zawsze. W ciągu milionów lat nasza planeta wielokrotnie się zmieniała. Naukowcy podkreślają, że procesy formowania kontynentów, choć nie są odczuwalne na co dzień, ale trwają cały czas. Afryka, tak jak i inne kontynenty, doświadcza trwających od milionów lat procesów geologicznych. Jednym z nich jest właśnie powolne rozpadanie się kontynentu na pół. Geolodzy przewidują, że w przyszłości Afryka Wschodnia oderwie się od reszty kontynentu. To z kolei może doprowadzić do powstania nowego morza, a może i oceanu. Dlaczego właśnie tam? Otóż, proszę Państwa, afrykańska płyta tektoniczna dzieli się na dwie, mniejszą somalijską i większą nubijską. Z badań wynika, że co roku te płyty oddalają się od siebie o kilka milimetrów. Głównym winnym jest tu tak zwany wschodnioafrykański system szczelinowy. Jeden z największych systemów szczelin tektonicznych na świecie ciągnie się przez tysiące kilometrów i kilka afrykańskich krajów, m.in. Etiopię, Kenię, Malawi i Mozambik. Świat usłyszał o postępującym podziale geologicznym Afryki w 2018 roku, po tym jak w Kenii pojawiło się pęknięcie w ziemi. Naukowcy jednak uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Zgodnie z najnowszymi badaniami, kontynent nie pęknie na pół jeszcze przez bardzo długi czas. Nowy ocean między płytą somalijską a płytą nubijską ma ewentualnie powstać w ciągu najbliższych 5, może 10 milionów lat. Więc spokojnie, mamy trochę czasu. Your intention. You never know how.

ba, niektóre żyją razem z nami. Powszechnie wiadomo, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem i konia z rzędem temu, kto nie próbował, ale proszę Państwa, to może wkrótce stać się rzeczywistością, bo organizacja Earth Species Project obrała sobie za cel poznanie języków innych gatunków. Chcą użyć do tego sztucznej inteligencji i choć w pierwszej kolejności naukowcy skupią się na rozmowach ze ssakami morskimi, delfinami na przykład, w planach są także między innymi psy i koty, więc być może spełni się marzenie posiadaczy zwierzaków różnych. Naszą planetę dzieli byt 8 milionów gatunków, a rozumiemy język tylko jednego z nich. Takim hasłem reklamuje się właśnie organizacja, która szarpnęła się na ten projekt. Udało nam się już stworzyć, nam mówię ludzkości, narzędzia do tłumaczenia dziesiątek ludzkich języków i to dzięki między innymi właśnie sztucznej inteligencji. Tłumaczenia te są na tyle dobre, że zachowany zostaje kontekst wypowiedzi, odpowiednie znaczenie słów, a nawet idiomy czy gry słów. O takim tłumaczu mówiliśmy Państwu wczoraj w Trójce przed południem. Nad podobnymi rozwiązaniami pracuje właśnie Earth Species Project, mając na myśli głównie zwierzęta. Sztuczna inteligencja pomaga tu rozwijać modele, które rozszyfrowują komunikaty wysyłane przez zwierzaki poprzez analizę zgromadzonych do tej pory danych. W skład tych informacji wchodzą fizyczne gesty, dźwięki, no ale także zmiany wizualne. Dopiero gdy uda się odkryć wszystkie wzory komunikacyjne i dokonać ich prawidłowej interpretacji, no wtedy będzie można przejść do końcowego etapu właściwej rozmowy, polegającej nie tylko na odbieraniu komunikatów od zwierząt, ale także na przekazywaniu im informacji w drugą stronę. Wracając do nieco bardziej przyziemnych spraw, z pewnością każdy, kto ma domowe zwierzę, chciałby wiedzieć, no może nie tyle, co ono myśli o swoim właścicielu, ile czego chce, co potrzebuje, co ewentualnie boli. Badania nad kotami i psami również w Earth Species Project są prowadzone, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko organizacji z Kalifornii kibicować. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce przed południem. 11,5 minuty, tyle pozostało nam do godziny 11. No to skoro mieliśmy już dzisiaj w Trójce przed południem spotkanie z prehistorią, no to teraz dla odmiany czas zaprosić na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Co takiego fajnego, ciekawego, nietypowego zapisała historia pod dzisiejszą datą, 30 dzień marca? No tym już teraz Piotr Łodej i historyk, doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 30 marca 1282 roku na Sycylii wybuchło powstanie przeciwko dynastii Andegawenów. To były tak zwane sycylijskie nieszpory. Panie profesorze, w jakich okolicznościach Sycylia znalazła się pod panowaniem? Jakby nie było francuskiej dynastii. Tak, i to jest ciekawe, że francuska dynastia tutaj w jakiś sposób weszła w posiadanie Półwyspu Sycylijskiego. De facto Andegawenowie objęli panowanie na Sycylii dzięki poparciu, którego udzielili papieżowi Urbanowi IV. Urban IV walczył z królem Sycylii Manfredem, który z kolei był nieślubnym synem cesarza niemieckiego Fryderyka II. W 1266 roku w wyniku bitwy pod Beneventem Manfred zginął pokonany. I wtedy Karol Andegaweński, brat króla Francji Ludwika Świętego, człowiek o bardzo dużych ambicjach, których jakby jednym z elementów było stworzenie takiego Imperium Śródziemnomorskiego. To mówimy o Sycylii, południu Włoch, tak? Tak, tak. Ale pamiętamy, że był też właścicielem posiadłości we Francji, w Grecji. I w Palestynie nawet, więc właśnie stąd ten pomysł stworzenia Imperium Śródziemnomorskiego. Ta wygrana właśnie papieża sprawiła, że Karol otrzymał w nagrodę tą Sycylię. Innym takim elementem, który jest ważny, jest fakt, że w roku 1261 cesarz Nicei, Michał VIII Paleolog, odzyskał Konstantynopol. Człowiek, który rządził wtedy w Konstantynopolu, a był nim cesarz Baldwin II, uciekł szukając pomocy na zachodzie. Dla Karola, mówię cały czas o Karolu Andegaweńskim, który był już królem Sycylii i Neapolu, był to doskonały pretekst do wyprawy na Konstantynopol przeciwko schizmatyckim Grekom. Czyli to jest znowu jakby kolejny element tego budowania Imperium Śródziemnomorskiego. Wyprawa mimo poparcia papieża była wielokrotnie odkładana i w 1282 roku wiosną miała ruszyć i zdobyć Konstantynopol. Jednak nie doszła do skutku z powodu małego z początku incydentu, który przerodził się w powstanie. Właśnie to dzisiaj przez nas wspominane powstanie na Sycylii, które przeszło do historii jako nieszpory sycylijskie. Niezła historia. A dlaczego doszło do powstania? No i jakie miało ono konsekwencje? Jak zwykle w takich sytuacjach przez przypadek, a rozwój tych wydarzeń tak naprawdę to był proces następujących po sobie zdarzeń, które mają jakąś taką przyczynę i są takim zjawiskiem. Coś na zasadzie kuli śniegowej? Tak, dokładnie. 30 marca na placu przed kościołem Świętego Ducha w Palermo Sycylijczycy skracali sobie czas przed zbliżającymi się nieszporami. W pewnym momencie na plac przed tym kościołem weszła grupa francuskich żołnierzy i postanowili oni przyłączyć się do zabawy, która trwała wśród lokalnych mieszkańców. Jeden z nich porwał do tańca młodą mężatkę, to rozścieczyło jej męża, który zaatakował tego żołnierza nożem i pozbawił go życia. Towarzysze z kolei sierżanta, tego francuskiego żołnierza, ruszyli mu na pomoc i sami zginęli z rąk Sycylijczyków. I nagle po tym zajściu rozdzwoniły się dzwony kościelne, które wzywały na te nieszpory, prawda? Mhm. Ale w związku z sytuacją, która zaistniała na placu, przy biciu dzwonów Sycylijczycy tak naprawdę rozbiegli się po mieście z okrzykiem śmierć Francuzom. I to doprowadziło do tego, że właśnie w Palermo w ciągu kilku godzin, które nastąpiły po tym wydarzeniu na placu, życie straciło około 2000 Francuzów. Natomiast w ciągu kilku kolejnych dni zamieszki rozszerzyły się na całą Sycylię. Karol wtedy przebywał w Neapolu i otrzymał po jakimś czasie wiadomości o tej rzezi w Palermo. Początkowo nie potraktował tego poważnie, natomiast z czasem zorientował się, że wyspa zbuntowała się przeciwko Francuzom. Próbował sytuację najpierw załagodzić, potem zmusić Sycylijczyków do złamania ich oporu poprzez działania militarne, ale Sycylijczycy wtedy, próbując szukać sojuszników, zwrócili się do wrogów Francuzów, między innymi do Hiszpanów, do księcia Piotra Aragońskiego, który wylądował we wrześniu na Sycylii, przybył do Palermo, został okrzyknięty królem Sycylii, wysłano z kolei poselstwo do Karola, trwały tutaj działania dyplomatyczne. Samo powstanie sycylijskie dobiegło końca, ale to powstanie rozpoczęło kolejną wojnę europejską, ponieważ Aragończycy sprzymierzyli się z Bizancją i wystąpili przeciwko Francuzom. Niezła historia.